Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai Country a Ràdio Estel, un programa des de Palafrugell cap al món, obrint les portes amb una nova edició d'aquest espai amb el Club del Country. Programa que arrenca des del 1987, però que pel que fa referència amb aquest programa ens és molt més proper. Avui benvinguts a Country a Ràdio Estel, edició número 241. Tindrem durant una estona grans protagonistes del món de la música. Dedicarem una part del nostre programa a grans compositors, els que diuen que són els 7 millors compositors de la història de la música country. Això sí, amb altres artistes cantant les seves cançons. I mentre el que farem és escoltar àlbums com per exemple aquest. Bible on the Dash, a càrrec de Cassie Daniels Band, del 2017. Gave me this old book. I never read it much. I probably should. All the answers wrote in red. I never listened to what she said. I'm selfish, Lord, help me out. When Grandma's sick, she needs me now. I know she needs me. And I know it's time to let her go. She's fading fast and heaven knows I ain't prayed like this in so long. I said, Lord, forgive her for her sins. She's been through hell and back again. And I will too once she's gone. That's a smile I can't give back. I'm losing all I ever had. That's why I keep this Bible on the dash. I don't remember what she said to me. Between the tears and the beers, I hid my knees. The doctor said she won't last long. I just pray she has the strength to carry on. I never thought it'd be this hard. But watching daddy cry, he broke my heart. Yeah, he broke my heart. And I know it's time to let her go. She's fading fast and heaven knows. I ain't prayed like this in so long. Said, Lord, forgive her for her sins. She's been through hell and back again. And I will too once she's gone. And there's a smile I can't get back. I'm losing all I ever had. That's why. Una excel·lent banda, una excel·lent formació de Texas, concretament de Denison, la banda d'en Cassie Daniels, que ja ha publicat alguns àlbums en el passat i que ens aportava des del 2017 aquest, l'anomenat Bible on the Dash. Anteriorment havien publicat àlbums com, per exemple, els temes que havien destacat. De fet, la seva banda o la seva carrera havia començat l'any 2009. Àlbums plenament satisfactoris, al costat, per exemple, de gent fantàstica com Stoney LaRue en el passat i que ens havia havien portat bona música el 2016. I sense anar més lluny van editar l'àlbum Backroads amb Moonshine, tot i que el gran èxit el van tenir amb una cançó destacadíssima, una cançó que va triomfar a través de les llistes de música country més independents i que va tenir moltes descàrregues a través de les xarxes socials. I és que la Cassie Daniels Band és una banda que ens ha portat bona música a través d'aquests anys. Es deia Vive on the Dash, la primera cançó, títol de l'àlbum. Aquesta segona porta el nom de Drink Beer in Heaven. Snap shirt and no trucker hat, sunflower seeds on the porch out back, in that rocking chair drink a whole 12 pack. Old man, there's no man like granddad. Was a rebel in his early days. If you made him mad, boy, stay out his way. Going back on your word, man, be here to pay. Old man, there's no man like granddad. I know he's going crazy without his cigars. I bet he's asking Jesus if he drinks PBR. If I could see him now, I'd ask him one question. Do they drink beer in heaven? Lord, he's raising hell inside those pearly gates. Singing every song Hank Williams ever played. I bet he's cutting up and talking about the weather, thinking about his first love, the day that he met her. Fire up that Mustang, his foot on that gas. I can almost hear him say, streets of gold ain't so bad. If he drinks PBR, if I could see him now, I'd ask him one question. Do they drink beer in heaven? I turned 18 on the day he passed away. Drink a beer out here at his grave. Pop the top, pour the needle out, sit and cried and I drank her down. I know he's going crazy without his cigars. I bet he's asking Jesus if he drinks PBR. They drink beer in heaven. They drink beer in heaven. Cassie Daniels Band en va publicar tota una sèrie de senzills, anteriorment cançons que havien destacat, però no va ser fins anys més tard, com hem dit, el 2016, que va publicar aquest àlbum que avui que també hem comentat, aquest Backroads i Moonshine. De fet, és del 2016, del 2017 estem recordant les cançons del Bible On The Dash. La música ens acompanyava amb aquestes cançons, dues pertanyents amb aquest àlbum, però escoltarem la cançó que els va donar una mica el triomf, la popularitat, i és que el 2013 publicaven Party Girl i a través de les xarxes es va convertir en una cançó d'èxit, inclosa 3 anys més tard amb aquest àlbum que us comentàvem. Party Girl és la cançó que va donar una mica de nom amb aquesta formació que, com us hem comentat, ens partia des de llunyanes terres i que ens acostava a la música que es fa a Denison, una població de l'estat de Texas. Thank you. known to break hearts, and I can't blame her. Drinks coke and rum, likes Red Bull and Jager. She paints the town pretty like a portrait, makes the poorest man feels like he owns a fortune. Yeah, forget riding shotgun, she'd rather drive. She's my wild Saturday on a Tuesday night. She's bold like bourbon, smooth like crown, everything I love to be around. She gets wild like the turkey I drink, the promise I made I always keep. Center of attention, my whole world, she's one of a kind, she's my party girl. Tip of my tongue, moonshine whiskey makes her come undone. Never gives up till that jar's empty. Damn, she smokes like an old school hippie. The mouth she got runs miles in a minute, and I never judge the way she's living. She's bold like bourbon, smooth like crown, everything I love. Turkey I drink, the promise I made I always keep. Center of attention, my whole world, she's one of a kind, she's my party girl. From a Dixie cup, likes to wear my hat when we get drunk. Her daddy said I was old news. She gave him a smile and chunked up the dudes. Yeah, she chunked up the dudes. She's bold like bourbon, smooth like crown. Everything I love to be around. She gets wild like the turkey I drink. The promise I made, I always will keep. Center of attention in my whole world, she's one of a kind, she's my party girl. Doncs sí, una cançó magnífica de Cassie Daniels, aquesta Party Girl. Comencem la nostra història en la qual parlàvem de compositors i ho fem escoltant a Hank Williams. Un espai dedicat als compositors, amb els més grans compositors de música country que mai hagin existit, i si podem, amb les seves cançons, fetes famoses, però interpretades per altres artistes. En aquest cas, comencem amb el que anomenaven el Hillbilly Shakespeare, diuen d'ell, que ha estat el més gran compositor de música country de tota la història. El seu nom, Hank Williams, i un dels seus temes més coneguts va ser aquest, un tema anomenat Your Shining Heart, una cançó que va escriure l'any 1952, convertir-se en un dels estàndards més importants de la història de la música country. Your Shining Heart l'han versionat multitud d'artistes com Patsy Cline, Jack Scott, Farron Young, el mateix Hank Williams, Ray Charles, més recentment Crystal Shawanda, però també George Jones o, per exemple, Loretta Lynn. L'escoltem amb la seva versió del Your Shining Heart. Your cheating heart will make you weak. He'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating when tears come down like falling rain, will pine someday and crave a love you threw away. The time will come when you'll be blue. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. Your Cheating Heart, amb Hank Williams a la composició, Loretta Lynn a la interpretació. Estem ara mateix recordant els més grans compositors de tots els temps de música country, amb una guitarra, una veu, amb una tonalitat que ens ha acompanyat durant més de 60 anys com a intèrpret. En Willie Nelson es va donar a conèixer primer com a compositor, i n'hi ha moltíssimes. Les seves cançons les venia al principi per $20 o menys, però va escriure èxits en aquell moment per Fallon Young o Patsy Cline. Esdevenir un dels compositors que va tenir els primers enregistraments en platí, destacats com a platí en la història de la música country, com aquell Wanted, The Outlaws. Cançons que han interpretat moltíssima gent del més gran, al meu entendre, sí, més gran compositor que hagi existit. Avui l'escoltarem amb un dels seus primers èxits, concretament va ser la cançó anomenada Funny How Time Slips Away, una cançó que va escriure en Willie Nelson i que primer, després multitud d'artistes més ho van fer, primer va interpretar en Billy Walker. L'escoltem. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time slips away. How's your new love? I hope that he's doing fine. Heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Gee, ain't it funny how time slips away. Gotta go now. Guess I'll see you around. Don't know when though. Never know when I'll be back in town. But remember what I tell you, that in time you're gonna pay. And it's surprising how time slips away. Funny How Time Slips Away. De tots els compositors, també destaquem avui amb el nostre programa a Woody Guthrie, més conegut com a cantant i compositor de la música del folk americà, tot i que aleshores la música country com a tal no existia, però el seu western, la seva música acústica, el seu blues parlat, el tanking blues, o música de protesta, o aquell folk contemporani, ens han acompanyat sempre a càrrec d'aquest intèrpret nascut a Oklahoma, Oklahoma, el 1912, i que va morir amb 55 anys. Segurament la cançó més coneguda d'aquest personatge és This Land Is Your Land. És una de les més famoses cançons de folk dels Estats Units, basada en una melodia ja existent, una peça de la família Carter anomenada When the Walls on Fire. Era una peça crítica en responsa al God Bless America de Irving Berlin. Escoltem, doncs, una de les versions que d'aquesta cançó se n'han fet, perquè Flatness Cracks, Don Reno, Jim Crows, The Browns o Clock King també l'han interpretat al llarg dels anys. Em quedo ara mateix amb una cançó, amb una versió que em va fer Lee Greenwood el 1992 de l'àlbum American Patriot. Això és This Land Is Your Land, de Woody Guthrie. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, hey, this land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highways, I saw above me that in the skyways, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I've roamed and rambled and followed my footsteps to the sparkling sands of the diamond deserts, and all around me a voice was sounding, say, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, hey, this land was made for you and me. This land, this land. When the sun comes shining and I was strolling and the wheat fields waving and the dust clouds rolling, and as the fog was lifting a voice was chanting, saying this land was made for you and me. This land is your land, this land. Excel·lent aquesta interpretació que ens aportava també amb el programa d'avui, Lee Greenwood, and This Land Is Your Land. El proper dels protagonistes, amb aquest mini especial que dediquem amb aquests grans compositors de la història de la música country, no podia ser un altre que Kris Kristofferson. En Kris Kristofferson també va revolucionar amb la seva manera la música country, i un dels seus temes més coneguts va ser el clàssic Me and Bobby McGee, que va interpretar també moltíssima gent abans que ell mateix també decidís portar-la a l'estrellat. Bobby Gentry, Glenn Campbell, entre d'altres, ens aportaven aquesta fabulosa cançó. Avui quedaré, però, amb la versió que d'aquesta cançó composta per Kris Kristofferson en va fer en Roger Miller. Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. And I took my harpoon out of my dirty red bandana and was born sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done. And every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. I'd trade all of my tomorrows for one single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Roger Dean Miller, nascut el 1936, el rei de la carretera, amb aquella cèlebre cançó. Me and Bobby McGee, qui també va versionar a Kris Kristofferson. Estem repassant grans compositors de la història de la música country. Entre ells hem escoltat cançons de Hank Williams, Willie Nelson, Buddy Guthrie i ara Kris Kristofferson. I ara pensarem una mica amb un nom mític en la composició. És un personatge amb la qual la seva vida va ser com una cançó pròpiament dita. Townes Van Zandt, nascut el 7 de març de 1944 i mort l'1 de gener de 1997 a Fort Worth, a Texas, va ser on va néixer. El 1983, sis anys després que Milo Harris primer la va popularitzar, en Willie Nelson i en Mel Haggard varen enregistrar la seva cançó més coneguda, arribant al número 2 de les llistes de música country. Va ser aquell Pancho and Lefty, la seva composició més coneguda. Avui l'escoltarem, però, en la primera versió, la de Emmylou Harris. Living on the road, my friend, is gonna keep you free and clean. Now you wear your skin like iron, your breath's as hard as kerosene. Weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seemed. She began to cry when you said goodbye and sank into your dreams. Pancho was a bandit boss. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, in the desert's quiet and Cleveland's cold. And so the story ends were told. Poncho, need your prayers, it's true, but save a few for Lefty too. He only did what he had to do, and now he's growing old. All the Federale say could have had him any day. We only let him slip away out of kindness, I suppose. You great fabulosa la música de Milo Harris des del Luxor Liner, amb bonus tracks, s'ha publicat el 2004 amb aquest Pancho and Lefty. N'escoltàvem de la seva versió original, Tones Van Zandt, un altre d'aquests compositors que volíem recordar una vegada i una altra amb el nostre programa. Possiblement un dels més prolífics i també que més versions ha provocat de les seves cançons ha estat un dels grans reis, si es pot dir aquesta paraula, de la música americana. En aquest cas, escoltarem una de les cançons del gran intèrpret que va ser, que és Mel Haggard. Cançons increïbles que va compondre al llarg de la història de la música, com per exemple el Sing Me Back Home, que és una de les grans cançons que ens va deixar. En té moltíssimes, moltíssimes, però és que ja n'hem escoltat moltes d'elles amb el nostre programa. Per tant, avui anirem a escoltar alguna d'aquestes altres cançons. Sentirem aquest tema amb la formació Alabama, Sing Me Back Home, de Mel Haggard. Led a prisoner down the hallway to his doom, and I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home to the songs I used to hear. Make my own memories come alive. Take me away and turn sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singers there's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Won't you sing me back home to the song I used to hear. Make my old memories come alive. Take me away and turn back the years and sing me back home before I die. Oh, sing un espai que hem decidit aportar amb els nostres oients en el dia d'avui, un especial dins el nostre programa, amb aquestes cançons de grans compositors, dels que diuen que són, en aquest cas, els 7 més grans compositors de la història del country. Molts altres noms ens quedarien, però els anirem escoltant a poc i en diferents programes. Arribem amb el 7è i últim per al programa d'avui, amb Guy Clark, aquest intèrpret cantant compositor de Monahans, de Texas, on va néixer el 1941, va morir el passat en 2016. Les seves cançons han estat enregistrades per gent com Jerry Jeff Walker, Jimmy Buffett, Eli Lovett, Ray Kiskak, Steve Warren, Ronnie Crowell i molts més. La més coneguda, o les dues més conegudes, possiblement, van ser L.A. Freeway, però també el Desperados Waiting for a Train, que no només van interpretar els Highwaymen, Johnny Cash, Willie Nelson, en Chris Christopherson i en Waylon Jennings, sinó que també ho va fer gent com David Alan Coe, com Mark Chestnut o com Brian Burns o el mateix Jerry Jeff Walker. N'escoltarem, però, això sí, la versió dels Highwaymen, Desperados Waiting for a Train, de Guy Clark. And cry and run his fingers through 70 years of living and wonder, Lord, as ever will our drill run dry. We were friends, me and this old man, like desperados waiting for a train. Here's a drifter and a driller of oil wells and an old school man of the world. He let me drive his car when he's too drunk to, and he'd wink and give me money for the girls. And our lives were like some old western movie, like desperados waiting for a train, like desperados waiting for a train. From the time that I could walk, he'd take me with him to a bar called the Green Frog Cafe. There were old men with beer guts and dominoes lying about their lives while they'd play. And I was just a kid, they called his sidekick, like desperados waiting for a train, like desperados. One day I looked up and he's pushing 80, and there's brown tobacco stains all down his chin. To me he's one of the heroes of this country, so why is he all dressed up like them old men, drinking beer and playing moon and 42? Like desperados waiting for a train, like desperados waiting for a train. The day before he died, I went to see him. I was grown and he was almost gone, so we just closed our eyes and dreamed us up a kitchen and sang another verse to that old song. Come on, Jack, that son of a gun's a-coming. Desperados Waiting for a Train, aquesta extraordinària cançó del mestre Jim Clark que ens acompanyava amb el programa d'avui. Seguim endavant, després dels compositors, és el moment dels àlbums. J.P. Calio amb Side by Side, des de l'àlbum Read Between the Lines del 2014. Counting down the minutes of a long dark night. I listen to the crickets, the streets are quiet outside. She fell asleep long ago, as she always does. Left to wander alone, the price of their love. You can't just hold hands and expect to keep love alive. If you don't make a stand, it might be too late to cry. You can't just hold hands. If you don't feed love, it will die. And you just end up as friends who sleep side by side. To talk about it, but it hurts his pride. He don't know if she's easy, and pretend it's all fine. Maybe it's easier that way, just he turns her. Losing what they had. You just can't hold hands and expect to keep love alive. Un d'aquells compositors barrejant sempre l'americana music amb la música tradicional, la música d'arrels, de la música americana, i ens acompanyava amb aquestes cançons des de Helsinki, on va néixer el 1975. J.P. Calio, Side by Side, del seu àlbum Read Between the Lines, amb moltes influències, però es poden observar les més properes, les de gent com Tom Waits, Ben Harper o Dave Matthews, entre d'altres, però també un excel·lent admirador de la música dels Rolling Stones, d'ACDC o de Foo Fighters, entre molts altres. Blues, folk i rock, amb una bona porció d'elements tradicionals de la música americana, ens acostàvem les seves cançons d'aquest àlbum de 2014, del qual també escoltarem una cançó anomenada Knockdown. Picture my grandpa gave to me of myself at 21, standing tall. The hair's now long gone, but I don't really mind. Never looked that good on me anyway. It was was a long time ago. I was paying in a hole. Thought I knew it better, thought I knew it all. There was no telling me which way to go. It was my way or the highway. Paid my dues, took the falls. When you get knocked down, it's hard to get back up. It's hard to carry on, it's the only choice I got. When you get knocked down, it's hard to get back up. It's hard to carry on, gotta keep on moving along. Gotta keep on moving along. Heard no one along the way. Now I see where I was wrong. Can't take back what was done. Regret makes heart grow cold for the rest of my days. When you get knocked down, it's hard to get back up. It's hard to carry on, it's the only choice I got. When you get knocked down, it's hard to get back up. It's hard to carry on. Gotta keep on moving along. Gotta keep on moving along. When you get knocked down, it's hard to get back up. It's hard to carry on. It's the only choice I got. When you get knocked down, it's hard to get back up. It's hard to carry on. Gotta keep on moving along. Gotta keep on moving along. Recte final del nostre espai, després de les dues cançons de J.P. Collier, d'aquest àlbum que us comentàvem i que ens arriba també a través del nostre espai. Ens queda temps per un parell de cançons més que intentarem escoltar ràpidament amb vosaltres i ho farem a través d'un disc que recordarem des de l'any 1985. En la primera de les cançons es tracta d'un àlbum que va publicar Richard Bailey i que es deia Nightlight. Això és A Minor Consideration. Thank you. Així escoltem música instrumental i bon bluegrass a càrrec d'aquest personatge nascut a la Guaiana i que va començar la seva carrera a Trinidad i que després a poc es va obrir, després d'haver estat a Trinidad i Tobago, a la música americana, a través de la seva existència i de la seva vida a Anglaterra, on es van traslladar al sud d'Anglaterra, també vivint a Londres. Era, o és, Richard Bailey, amb aquest àlbum Nightlight del 1985, que ens acompanya, o ens acompanya gairebé fins al final del nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui hem parlat de la música dels compositors, de Cassie Daniels Band, de J.P. Calio i de Richard Bailey amb les nostres peces. Això es diu Sweet Dixie. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera a Country, a Radio Estel. Thank you.